Dilga! Na zawsze JLB! Teraz my uderzamy! Tej ekipy! Chodzi o jedność i godność człowieka! Na zawsze JLB! Teraz my uderzamy! Tej ekipy nie potrzeba! Złota dla otuchy! Melo! Dilgang familia! Nic na pokaz! Sami swoi, więc szacunek okaż. Dla nas to całe życie, dla innych to moda. Hip hop, ziemia, ogień, powietrze i woda. My tworzymy to co słyszysz, to co widzisz, ziom, to co nosisz. Do perfekcji wciąż dążymy, jesteś mistrzem, elo. Wiesz gdzie się zgłosić. Ja kiedy mówię Dilgang to głośno i wyraźnie. Jesteśmy bractwem, my mamy w sobie wsparcie. Jeden za wszystkich, wiemy to dokładnie. Jak wszyscy za jednego, by nie lądował na dnie. Postępuj lojalnie wobec swoich braci. A każdy z twoich braci szacunkiem ci zapłaci. Niczego nie tracisz, dziś dając siebie wszystko. Dilgang jest dla nas niczym domowe ognisko. To jest Dilgang, jedyny słuszny wybór. Przybyliśmy tu, żeby zniszczyć wszystkich skurwysynów moc. Ułożonych w sposób zwinny, słownym stylu obudzi tych co piszą, przywykli do wtórnych rymów. Dilgang, Deal Palace. Każdy z nas tu dziś gra i nie chce nic w zamian, bo to esencja i wiersza w pić stara moc. Lepiej przestań jak na przekór nam coś działać. Ja jestem tu obecny, zajawy ziom, a nie z korzyści bądź czysty. Daję ci hip-hop, by zabił złe myśli. Tutaj wszyscy oddali tej grze krew swą, ten krok wzmacnia mnie. Ej ziom, wiedz to, że mamy każdy element. Serce bije dla kultury, to diga. Lojalnie zjednoczone style z ulic. Mówię, rzuć wzdury ziom, idź za Bogiem. Drugie solo tu za rogiem, to historię zdra człowiek. Dilgang, to mój świadomy wybór, lojalność podstawą tu w oparach dymu. Niewidzialny deal daje naturalny high. Dobrze wie, że w tych żyłach płynie jedna krew. Znów przy jednym stole szczerość liczy się w tej grze. W świecie bez litości nie ma miejsca dla łez. Trzymam się chęparmi, braterstwo wspiera mnie. Znowu na głośniku słyszysz JLB. D, I, I, L, G, A, N, G. Dożylnie oponentom z uśmiechem daje tlen. Jebać legendy, co skurwiły się za drobne. To czysty rap jak UGK. Gra należy do mnie, chuj hejterom klawiaturę i w internetowy burdel. Ich życie to podróże między YouPorn a Facebookiem. My co jesień lecimy w trasę z nowiutkim albumem. Dilgang for life, chyba już wszystko rozumiesz, tej Dilgang, Dilgang. Na zawsze JLB. Teraz my uderzamy. Tej ekipy. Chodzi o jedność i godność człowieka. Na zawsze JLB. Teraz my uderzamy. Tej ekipy nie potrzeba złota dla otuchy. Dilgang, jedność, lojalność, braterstwo. Hemp, armia, nowy ład, nowe społeczeństwo. Nowy system, nowy człowiek. Obudź świadomość, pamiętamy o tobie. Łoj, Dilgang kartel. Łoj, czysty jak ten. Łoj, Woody, bye bye, Bastajpan. Pozdrawiam moich ludzi okolnego Majka. Jeden Bóg, jeden rap, jeden sens, jedna miłość. Jedność, lojalność, braterstwo naszą siłą. Choć wielu nie wierzyło, ja daję rap dla dzielnic. W miejscach, gdzie 90% marzeń się nie spełni. Jestem pewny swego, póki nie zamknie się trumna. Jak tego, że żyra doska gleba ze mnie dumna jest. Bracisku, unieś pięści, podnieś syf na barkach. Young man, Dilgang, na zawsze dobra marka. Dilgang rośnie w siłę, brat, sprawdź całą ekipę Fuso. Razem ze Szwedem dbamy tu o muzykę. Jak chcesz nas zapamiętać, skojarz z najlepszym bitem. W rodzinie nic nie ginie, a twój props jest profitem. Wiesz, że w jedności siła, dlatego dostajesz monolit. Lojalność i braterstwo są jak perły w koronie. Za bratem pójdę w ogień, oni znaczą dla mnie wszystko. Bo Dilgang, ziom, równa się prawdziwy hip-hop. Dilgang, wierna ulicy konwencja. Surowa stylistyka, najczystsza esencja. Wciąż większy potencjał, w działaniu konsekwencja. Cały czas w jedności siła i twórcza inwencja. Zapoznał nas mikrofon, marker, gibon i kielon. Dziękóweczka za to, że z nami idziesz, przyjacielu. Od problemu do problemu, od weekendu do weekendu. Obyśmy kiedyś mieli takie konta, ile poszło skrętów, wspólne cele łączą. Dzięki tym mordom wiem to, nigdy stop, dobry towar. Dilgang, reprezentant, razem żeśmy dali radę. Wielu farta przeciwieństwom, w najtrudniejszych sytuacjach pokazali człowieczeństwo. Dilgang, sportowo mocny team. Surferzy, fighterzy, deskarze też są w nim. Często porażka przybliża do zwycięstwa. Poddać się bez walki to jest dopiero klęska. Nikt tak nie działa, te twarze są z charyzmą. HXM, KOW wiedzą też o tym wszystko. kłaniam się nisko ulicznym artystom, Fuso z taką szwer, muzyce bardzo blisko. Jest młoda gwardia, słuchajcie Deal Radia. Jest Paluch, jest Jasiek, Żaryno i Bastajpan. Młode talenty, dziś jeszcze no name'y. Otwarte wrota i na bok sentymenty. Szlachetni DJ'e, skryczami niszczą mędy. Ja znowu uśmiechnięty, pełen nadziei i wiary w swoich ludzi. Dzięki za tę siłę, tu nigdy się nie nudzi. Elo! Na zawsze Jotel B. Teraz my uderzamy tej ekipy. Chodzi o jedność i godność człowieka. Na zawsze Jotel B. Teraz my uderzamy tej ekipy, nie potrzeba złota dla otruchy.